NPO Radio 1. 4 uur. Uit de oorlog. Ronselaars halen Oekraïners op om hier voor weinig geld en in slechte omstandigheden te werken. En daar zit een flinke organisatie achter. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Juri Stubenitski. De partijleiders van de PVV, VVD, NSC en BBB hebben elkaar opnieuw gesproken bij informateur Plasterk. VVD-leider Jessel Gus sprak na afloop van goede gesprekken. Ze zei tegen journalisten dat ze goede hoop heeft. Bent u alweer klaar voor vandaag? Voor hier binnen wel in ieder geval. En waren het goede gesprekken? Altijd. Wat betekent dat voor hier binnen wel? Nou, we spreken elkaar de hele dag door. Dus het kan nog zijn dat we elkaar bellen, morgen, weekend, daarna. Maar voor hier wel. PVV-leider Wilders wilde na afloop niks zeggen. Vanmorgen zei hij wel dat het heel erg spannend wordt. BBB-leider Van der Plas zegt dat ze geen druk voelt nu de deadline nadert. Informateur Plasterk moet uiterlijk volgende week of de maandag daarop zijn verslag inleveren bij de Tweede Kamer. Hij moet dat nog schrijven en de vier partijen moeten het ook nog goedkeuren. De aparte, sobere opvang voor overlastgevende asielzoekers in en rond Ter Apel groeit maar nauwelijks, meldt RTV Noord. Afgelopen zomer waren er 25 plaatsen en de staatssecretaris wilde er in januari 100 hebben. Maar dat wordt bij lange na niet gehaald. Er is nu plek voor 30 mensen, want er is ruimtegebrek. Op de sobere locatie zouden kansarme asielzoekers versneld een procedure kunnen volgen, waardoor ze minder rondzwerven op straat en ook minder overlast veroorzaken. Mensen van boven de 60 behouden de optie om een extra uitkering aan te vragen die voorkomt dat ze na een lange periode van werkloosheid in de bijstand belanden. Demissionair minister Van Gennep wil de wet die dat regelt met 4 jaar verlengen. In Londen is een man om het leven gekomen door een val van het Tate Modern Museum. Details zijn nog niet bekend. Het Tate Modern is een van de populairste musea in de Britse hoofdstad. De brandweer in Rotterdam heeft gisteren een man uit een ondergrondse vuilcontainer bevrijd. Hij probeerde zijn weggegooide sleutels te pakken, maar kwam ondersteboven klem te zitten. De sleutels zijn niet teruggevonden. Nog steeds zijn er boerenacties aan de gang bij meerdere grensovergangen tussen Nederland en België. Bij Eersel en Markiezaat zijn de overgangen dicht en bij Hazeldonk is de weg dicht naar België. En in de richting van Nederland is de snelweg daar grotendeels open. De Vlaamse boeren zeggen woest te zijn en niet van plan om te vertrekken. We zijn gisterenavond om 12 uur de blokkade begonnen en wij hopen hier toch tot morgenavond te kunnen staan of langer misschien. En als ze het opdoeken dan zoeken wij ergens anders nog aan te sluiten. Belgische boeren voeren al dagen actie voor meer geld en minder Europese milieuregels. Rijkswaterstaat adviseert mensen die naar België willen rijden om hun reis uit te stellen, als dat kan. Anders kunnen ze omrijden via onder meer Limburg of de Westerschelde-tunnel. Twee Franse hulpverleners zijn om het leven gekomen bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Berislav. Dat zegt de Franse overheid. 3 anderen raakten gewond. De hulpverleners werkten bij een protestantse ontwikkelingsorganisatie. De Franse minister van Buitenlandse Zaken noemt de Russische aanval een teken van de Russische barbaarsheid. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt met in het binnenland mogelijk motregen. Het is 8 tot 10 graden. Ook morgen bewolking, af en toe lichte regen en dan wordt het ongeveer 11 graden. Jullie, dankjewel voor het verkeer. Helene de Geest, paraatsdag Helene. Goedemiddag. Ja, vooral problemen in het zuiden van het land. U hoorde het al net in het nieuws. De grensovergang op de A4 bij knooppunt Markiezaat en de A67 bij Eersel zijn nog altijd in beide richtingen dicht. Op de A16 kan het verkeer bij Hazeldonk er inmiddels weer in beide richtingen mondjesmaat langs. Maar er staan nog wel lange files, dus ook dat is geen aanrader. Je kunt beter omrijden via Zeeland of Zuid-Limburg. Dan de andere files, ook in het zuiden voornamelijk. Op de A58 eentje van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. Komt er een ongeluk. Vanaf knooppunt Batadorp is de verdraging 40 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij knooppunt Empel is een ongeluk gebeurd waardoor de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht dicht is. Daar is de verdraging 25 minuten. En op de A67 Eindhoven richting Venlo tussen knooppunt De Hocht en Someren ook 25 minuten verdraging. Ook daar is een rijstrook dicht. Theater Alliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar al. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien, manvanlamancha.nl. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Facewappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. IS-vrouwen in de Nederlandse cel gedragen zich voorbeeldig, zegt straks een onderzoeker die keek hoe Nederland met deze vrouwen omgaat. Maar is het inderdaad hopen dat ze dat ook na hun straf blijven doen? In Feit of Fictie, Lammert, over hoe duur wij zijn, of beter gezegd, hoe goedkoop? Ja, en dan de hele NPO. Qua geld, niet qua gedrag, daar is het al genoeg over gegaan. Ja. Omroep Max Bazian Slachter zei gisteren namelijk dat we een van de goedkoopste publieke omroepen van Europa zijn. Nou, of dat zo is, dat horen we zo meteen van je. We volgen al verder ook het tennis, de Davis Cup in Groningen. Daar staat Nederland tegenover Zwitserland, Jan Roefs. Ja, je valt met de neus in de boter, want Tellen Griekspoor benut zijn matchpoint en wint dus voor Nederland de eerste ontmoeting tegen Zwitserland. Marc-André Hüsler wordt verslagen met 2 keer in een tiebreak. 7-6. 7-6 dus voor Tellen Griekspoor. En gaan we hier in Groningen verder met die tweede enkelspelpartij tussen Botik van der Zandschulp en Leandro Riedi. Oké, nu eerst de Nederlandse werkgevers buiten Oekraïners uit. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Oekraïense mannen en vrouwen worden op grote schaal geronseld om in Nederland laagbetaald werk te doen. Schimmige uitzendbureaus halen Oekraïners op om hier te komen werken, vaak in slechte omstandigheden. Researchredacteur Michiel Prinsen is hier. Michiel, jullie hebben daar onderzoek, hè, met de redactie naar gedaan. Dat ronselen, dat ophalen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we hebben gezien dat veel van die vacatures voor banen in Nederland eigenlijk op Facebook staan. En Telegram in speciale groepen gericht op Oekraïners, ook in de Oekraïnse taal. En ja, we zijn eigenlijk erachteraan gegaan van wie reageren daar nou op en wat zijn de arbeidsvoorwaarden. We hebben een tolk gevraagd om te bellen, undercover. En dat heeft wel bijzondere gesprekken opgeleverd. Ja, luister even. We zijn uit Oekraïne. Виїзд у нас зі Львова. Ага, у вас зі Львова виїзд. Так. Wat horen we hier, Michiel? Ja, wat we hier horen is dat het vervoer uit Oekraïne door de werkgever wordt geregeld. Of het uitzendbureau. Ze zeggen, we vertrekken uit Lviv. En we rekenen €250 voor de vacature, wat al bijzonder is. En €200 voor de reis. Dus die reis die moet nog plaatsvinden. Onze tolk heeft zich voorgedaan als iemand die nog in Oekraïne was. Dat ging ook helemaal in het Oekraïens. Want die kon zich dus melden bij een Oekraïens persoon? Of een Pools. Of een Poolse, ja, want in die vacatures op Facebook staan eigenlijk in hoofdzaak Poolse telefoonnummers en een enkele keer ook Oekraïense telefoonnummers. Okay. Maar je moet dus geld betalen voor je baan, ja. En je moet geld betalen voor het vervoer naar Nederland toe. Ja, nou, dat laatste, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar dat je voor een baan moet betalen, dat is wel heel curieus. We hebben dat natuurlijk ook voorgelegd aan het CNV, de vakbond die zich daar ook in verdiept in die situatie. En die zeggen ook, ja, dit is absoluut niet toegestaan. Dit mag in Nederland niet, maar ook in Oekraïne niet, in Polen niet. Dat je betaalt om een baan te krijgen. Ja, en wat je ook zegt, we halen je op in Lviv. Ja. Dat is dus in Oekraïne. Zeker. Daar worden die mensen opgehaald. Maar bijvoorbeeld mannen, die mogen Oekraïne niet eens uit. Hoe regelen ze dat dan? Dat blijft een hele bijzondere aangelegenheid natuurlijk. En ik zou ongelooflijk graag willen weten hoe dat precies in zijn werk gaat. Ik denk ook dat we daarop door moeten. ja, wellicht is het zo dat ze bij de grens een oogje dichtknijpen, wie weet. Legaal kan het in ieder geval sowieso niet zijn. Ja, vrouwen zijn er natuurlijk ook bij. Mannen zijn het opgehaald, werken hier en dan in slechte omstandigheden. Vertel daar eens wat over. Ja, dat is dan in feite waar je terechtkomt. Hè? Want het is niet zo dat het in Nederland een walhalla is voor Oekraïners. En waar je in feite terechtkomt, we hebben gekeken naar de bedrijfssectoren. Dat gaat dan toch vooral om de bouw, de horeca, de haven, land- en tuinbouw met name. En we hebben die gegevens gekregen van de stichting Fair Work. Dat is een organisatie die zich hard maakt voor de belangen van arbeidsmigranten. En dan met name zich richt op misstanden waar arbeidsmigranten tegenaan lopen in Nederland. Ja. Ik wil de vraag, hoe kan dat dan? Want ze moeten toch gewoon dezelfde minimumlonen krijgen als Nederlanders. Hetzelfde behandeld worden als Nederlanders, kregen we vorige week te horen. Ja, zeker. Nou, het minimumloon, daar hebben ze recht op. En dat wordt ook in de vacatures vermeld. Maar de arbeidsomstandigheden zijn in zoverre slecht. Omdat het geld wat toegezegd wordt, vaak niet wordt uitbetaald. Of het wordt veel te laat uitbetaald. Of er wordt geen vakantiegeld uitgekeerd. Of er is geen contract. Dat is ook voorgekomen. Dus we hebben zelfs een geval gehoord van Fair Work, van een bedrijf waar 200 mensen uiteindelijk over hebben geklaagd. Omdat ze bleken namens een uitzendbureau in dienst te zijn. Dat helemaal niet in de Kamer van Koophandel stond ingeschreven. Ze hadden ook geen contract, geen loonstroken. En ja, die mensen stonden dus in feite met lege handen. Ja, de stichting die in ieder geval achter al deze gegevens zit, dat is Fair Work. In het begin hadden wij heel veel individuele klachten. Inmiddels komen steeds meer collectieve klachten, waar meerdere mensen bij betrokken zijn bij één hetzelfde werkgever. Om hoeveel mensen gaat het dan bijvoorbeeld? Heel verschillend. Soms 3, soms 6, soms 200. Ja, dus wat je al zei, ja. Inderdaad 200 bij één werkgever. En aan welke sectoren moeten we denken daarbij? Ja, de land- en tuinbouw staat hoog. De Rotterdamse haven, bouwbedrijven, horeca. Dat zijn zo'n beetje de sectoren schoonmaakbedrijven op vakantieparken. Dat kwamen we veel tegen in de vacatures, maar dus ook in de lijst die Fair Work van klachten heeft bijgehouden. Ja, toch nog even voor mij het hele plaatje. Er zijn hier vacatures, hè? Er zijn mensen nodig in die sectoren die jij ook noemt. Ja. Mensen zetten die vacatures dus blijkbaar op Facebook. Begint daar die organisatie al van bureautjes die mensen ophalen? Ik stel me voor dat de busjes rijden vanuit het oosten hier naartoe. Ja, het gaat in feite vooral om Poolse uitzendbureaus. Soms met uitzendbureaus die ook weer een kantoor of een vestiging in Nederland hebben. En die dus actief mensen ronselen voor werk in Nederland. Ja. En die bedrijven waar die mensen komen te werken, die zitten dus ook in die organisatie. Ik weet niet of het een criminele organisatie, maar een beetje een schimmige, loesje organisatie zit in ieder geval wel. Als je afgaat op de vele, vele meldingen, echt honderden meldingen van misstanden bij Nederlandse bedrijven, moet je ervan uitgaan dat Nederlandse werkgevers ervan op de hoogte zijn dat ook de Oekraïnse arbeidsmigranten doorgaans slecht behandeld worden. Want ja, weet je dat inderdaad als werkgever? Je weet natuurlijk met welke uitzendbureau je diensten doet. Maar weet je of dat betrouwbaar is of niet? Kun je dat checken? Ja, wat we ook zijn tegengekomen, dat is denk ik wel ook waar je op doelt misschien, is de A1-constructie. Dat is een Europese regel dat je eigenlijk in een ander land mag werken, gedetacheerd wordt, terwijl je bijvoorbeeld in dienst bent in Nederland en dan kun je tijdelijk even in Duitsland werken. Stel dat je voor Philips werkt of voor Shell, dan kan dat. Maar hier wordt dat ook heel vaak genoemd, in de vacatures al, dat het helpt als je een A1-verklaring hebt, want dan kom je in dienst van een Pools uitzendbureau, word je feitelijk in Nederland aan het werk gezet. En dan hoeft de Nederlandse werkgever veel minder voor jou te betalen. De sociale premies worden dan afgedragen aan Polen. Dat is een stuk lager dan in Nederland. En als je dan als werknemer ziek wordt of je baan kwijtraakt, ja, dan moet je dus je hand gaan ophouden, je gaan aankloppen in Polen om op het sociale netvoorzieningen aanspraak te kunnen doen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel iets waar Nederlandse werkgevers van op de hoogte zijn. Ja. Of, stel het loopt helemaal mis voor die mensen hier, kunnen ze zich dan nog aanmelden voor die status van mensen die uit Oekraïne komen, die vluchtelingen, waar we het eerder van de week ook al over hadden? Sowieso, want daar hebben ze recht op in het kader van die richtlijn tijdelijke bescherming, die EU-regel. Het blijkt eigenlijk, en dat zegt ook Stichting Fair Work, dat een hele hoop Oekraïners, in tegenstelling tot wat we daarover denken, helemaal niet van op de hoogte zijn dat ze recht hebben om in dat kader als ontheemden naar Nederland te komen. En dus zich niet hebben ingeschreven bij een gemeente. Maar dat is dus in feite wel wat waar ze recht op hebben. Ze mogen gewoon naar Nederland komen en zich inschrijven en hier werk zoeken. Oké, maar als ze dat allemaal niet weten, dan kunnen ze op straat terechtkomen. Want hun huisvesting raken ze ook kwijt als ze hun baan kwijtraken. Ja, we zagen voorbeelden van mensen die kortlopende contracten hebben getekend. Of nulurencontracten, contracten. Dan ook huisvesting via de werkgever geregeld krijgen. Dus niet de gemeentelijke opvang, maar wat de werkgever regelt en waarvoor geld wordt in rekening wordt gebracht, soms 130, 150 euro per week. En als je dan dat contract hebt uitgediend of die nulurencontracten hebben lang niet zoveel opgeleverd als je had gehoopt, dan krijg je zelfs een schuldsituatie bij je werkgever, omdat je omdat die huur is doorgelopen al die tijd, maar heb je veel minder inkomsten misschien gehad dan je vooruit was voorgespiegeld. Ja, dan terwijl ze hier gewoon gratis kunnen wonen in feite. Ja, precies. Ja. Nou, daar blijkt dus in feite uit dat een hoop Oekraïners niet weten waar ze feitelijk ook recht op hebben. Ja, wat treurig dat er op deze manier met ze gespeeld wordt. In feite worden die bedrijven, in ieder geval waar die mensen dan werken al tijdelijk, worden die aangepakt? Gebeurt hier iets mee? Want Fairtrade houdt dat blijkbaar allemaal bij. Ja. Ja. Maar dan? Ja, nou, we hebben gebeld met de arbeidsinspectie. Die zijn op de hoogte van de misstanden. Die zijn ook blij met de meldingen die ze krijgen van Fairwork. Ze staan in goed contact met elkaar. En daar waar het echte pan uitreist en er duidelijk iets aan de hand is, dan gaat de arbeidsinspectie daarmee aan de slag. En dan benadert ze ook de bedrijven. Er kunnen boetes opgelegd worden of een last onder dwangsom. Als het echt een structurele misbruiker is van het systeem, het bedrijf. Maar ja, in de praktijk, als werknemer, heb je daar niet zoveel voordeel van als je gedupeerd werknemer bent. Een boete voor het bedrijf, ja. Wat kunnen die werknemers dan doen? Dat is denk ik de positie van de arbeidsmigranten in Nederland. Die kunnen niet zo gek veel. Ja. Je komt uit een ander land en ja, het is moeilijk om aanspraak te maken. Dat is lastig, denk ik. Ja. Dit verhaal en ook waar we al een stukje van hoorden, hè, hoe jullie daar verder zo met die tolk daar in terecht zijn gekomen, dat is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending 6:15, NPO 1. Michiel Prinsen van de onderzoeksredactie, dankjewel. Straks, ja, in Rotterdam, daar is de ravage nog steeds heel groot na de explosie van begin deze week. Onze verslaggever, Harm van Attenveld, die zag hoe Rotterdammers in actie komen door geld in te zamelen voor mensen die erdoor getroffen zijn. Dat horen we zo meteen. Nu eerst het verkeer, Helene. Ja, nog altijd problemen natuurlijk aan de grensovergangen met België. Die zijn allemaal nog dicht. Althans, de A4 bij Markiezaat en de A67 bij Eersel. Op de A16 kan je daar mondjesmaat door, maar dat is zeker geen aanrader, want ook daar staan files. En verder de langste file op de A58, Eindhoven-Tilburg tussen Batadorp en Moergestel. Daar is de vertraging 25 minuten. Eén vandaag. Lammert verder met e-bikes. Ja, want een tijdje terug hadden we het hier over dronken fietsers. Bijna de helft van de Nederlanders fietst wel eens met een glaasje te veel op. Bleek toen uit onderzoek van het opiniepanel. En met alle gevolgen van dien, want per week lopen 40 fietsers hersenschade op na dronken te vallen met de fiets. En dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdriedubbeld. Dus de vraag is natuurlijk, hoe kan dit zo gestegen zijn? Nou, spoedhulparts David Baden wijst de e-bike aan als oorzaak. Ja, helaas zien we sinds de opkomst van de e-bikes sowieso meer mensen die met hogere snelheid vallen. Daar zijn letsels sowieso wat heftiger van. Maar we zien juist ook dat mensen met die e-bike ergens naartoe gaan en dan toch te veel alcohol drinken en daar lelijk bij vallen. En juist door die hogere snelheid ook meer verwondingen hebben. Is dan bekend hoeveel Nederlanders dronken op de e-bike springen? Nee, daar was tot nu toe geen onderzoek naar gedaan. En dus hebben we Stichting Team Alert gevraagd om dit voor ons te doen. Zij deden onderzoek onder jongeren. En Saar Hadders van de stichting heeft nu vandaag de cijfers voor ons. 42% van de jongeren die gaf aan op de normale fiets te rijden nadat ze alcohol hebben gedronken. En ten opzichte van de elektrische fiets was dit 21%. Het grootste deel van de jongeren heeft natuurlijk een normale fiets. En het aandeel jongeren dat een elektrische fiets heeft is wat kleiner. Ruim een vijfde dus toch. Maar waarom kiezen die er dan voor om na een avondje in de kroeg of in de club te e-biken naar huis? Nou ja, het is vooral het gemak. Wat we uit dit onderzoek zien is dat voor de jongeren die onder invloed op de elektrische fiets rijden, de voordelen, dus het sneller thuiskomen, dat die wat zwaarder lijken te wegen dan de risico's. Ja, we belden ook met de 22-jarige Jesper. Hij fietst eigenlijk standaard na het stappen met de e-bike naar huis. Ah, ik moet redelijk lang fietsen als ik terug naar huis wil. En ja, dat is gewoon niet zo fijn. Als je wat hebt gedronken, wil je gewoon snel thuis zijn. En dat scheelt nogal met zo'n e-bike. Het risico is hoger, maar dat lijkt me logisch. Maar het is het wel waar. Ja, jongeren zien dus wel de risico's, maar nemen die dus bewust. En ja, dat heeft gevolgen, want uit het onderzoek van Team Alert blijkt dat een kwart van de dronken e-bikers minimaal één keer flink gevallen is. En bij Jesper is het zelfs vaker misgegaan. Ik had een keer dat ik had gewoon iets veel gedronken, dus dan fiets ik naar huis. Alleen kon ik zo slecht op de weg blijven dat ik gewoon in de berm was gevallen. Toen lag ik daar gewoon en toen viel ik in slaap. En toen werd ik dus een uur later wakker. Toen ben ik terug naar huis gefietst. En ik heb ook een keer dat ik met iemand samen fietste. En toen hadden we allebei gedronken. En toen hadden we niet zo goed gecoördineerd welke kant we op gingen. Dus toen fietsen we tegen elkaar aan bij een afslag. En dat was wel pijnlijk. Ja, ik had heel veel last van mijn rug en van mijn heup. Ja, misschien toch wat minder drinken. Maar als je dit weekend een jongen in de berm ziet slapen, dan weet je waarschijnlijk wie het is. But you can't forget from sundown to sunset. Nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul. California soul. The sun comes up. California Soul, Marlene Scholl. We zochten er even op, Lammert. Ja. Twee weken geleden is ze overleden op 81-jarige leeftijd. Nee, Marlene Scholl was dat. Ja, dan gaan we naar Rotterdam. Want daar wordt forensisch onderzoek gedaan naar de menselijke resten die vanochtend gevonden zijn onder de brokstukken van het appartementencomplex waar maandag die grote explosie was. De ravage is nog steeds heel groot daar. En de klap heeft erg veel indruk gemaakt. Dat ziet verslaggever Harm van Attenveld. Als gevolg van de explosie op de Schamberkamp hier, Rotterdam-Charloes. De hekken gaan weer dicht. Familieleden vallen elkaar geëmotioneerd in de armen. Sommigen in gebed. De oorzaak van de explosie is nog allerminst bekend, vertelt Marjolein Vrolijk van de politie Rotterdam. Nou, op dit moment zijn we nu nog bezig met het veiligstellen van sporen die ons hopelijk gaan leiden naar de oorzaak. Dus er zijn nog allerlei scenario's die openstaan. En dat willen we allemaal uitsluiten en daarvoor hebben we deze sporen nodig. Vanochtend blijkt dat er plots vaten hebben gestaan, waardoor de berging ook even stil lag. Is al bekend wat daar nou in zat in die vaten? Nou, het gaat om zoutzuur en aceton. Ja, dat zijn heftige chemicaliën. Tegelijkertijd zijn die... Raar spul voor een garagebedrijf, toch? Nou, in ieder zaten ook klusbedrijven hier. Dus ja, we onderzoeken het en tegelijkertijd hoeft het niks te betekenen. Maar het zijn ook grondstoffen voor het maken van ecstasy. Dat zijn het ook. En het zijn ook schoonmaakmiddelen dat als je die verdunt, dat die gebruikt kunnen worden bij schilderswerkzaamheden. Dat is een oorzaak onbekend nog. We doen onderzoek naar deze oorzaak. De eerste prioriteit was de 3 vermisten vinden. Daarin zijn we, de identificatie van het laatste slachtoffer moet nog plaatsvinden. Maar zijn we hopelijk nu geslaagd. En nu kunnen we ons echt gaan richten op de oorzaak en het onderzoek daarna. En hoe kijkt de politie nou terug op deze week? De ME was hier. Mensen wilden zelf de lichamen van hun dierbare bergen. Daar moest tegen opgetreden worden. Ja, hoe kijkt u daarop terug? Ja, het is een monsterlijk dilemma geweest. En zeker woensdag, waarop we natuurlijk aan de ene kant de frustratie, de wanhoop en het verdriet ontzettend goed begrepen. Hadden we toen nog te maken met een hele onveilige situatie. Het was te gevaarlijk eigenlijk om daar naar binnen te gaan. En toch gingen die mensen naar binnen om... Zo wanhopig waren ze. Ja, en dat begrijpen wij ook. Hè. Je kan je voorstellen als daar een familielid van je onder ligt en je weet waar die ligt, dat je die zo snel mogelijk bij je wil hebben. En dat begrepen wij ook. En op een gegeven moment was het een keuze van, toen waren ze toch naar binnen gegaan. Gaan we escaleren, hè? Dus gaan we ze daar weghalen waarmee de situatie escaleert, of gaan we het faciliteren? Dat is een heel groot dilemma geweest en toch zijn we gaan faciliteren om te zorgen dat we een zo veilig mogelijke, maar ook een waardig mogelijke berging van het lichaam konden faciliteren. Hoe snel denkt u dat er duidelijkheid is over de oorzaak? Ja, dat durf ik niet te zeggen. De sporen worden nu zoveel mogelijk verzameld en veiliggesteld. Dan gaat het onderzoek lopen. En we hopen daar snel uitsluitsel over te kunnen geven. Ook omdat dit helpt bij een stukje verwerking, hopelijk, van de familie. Maar ik kan daar geen tijdsindicatie van geven. Verwerking bij de familie. En ja, die pijn die wordt gevoeld op heel veel plekken. Een van die plekken is SC Charloes, de plaatselijke voetbalvereniging. Een van de mensen die hier overleed, voetbalde daar. Met groen. Charloes. Ah. Harm. Hey. Hallo. Hey, Raymond Hogendoorn. Harm van Attenveld. Cameron was een gewaardeerde trainer al sinds enkele jaren. Heeft heel veel jeugdelftallen onder zijn hoede genomen. En stond bekend als een super enthousiaste man die zelfs bij de mindere goede spelers zo goed lag dat ze zeiden van, dat is de beste trainer die ik ooit gehad heb. Wat is de impact van zijn dood op jullie club? Ja, zoals je zelf misschien al hebt kunnen zien hier op het complex, de vlaggen hangen in eerste instantie al gelijk half stok. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg over de gemoedstoestand van de vereniging. We zijn een vereniging van 800 leden. En onze slogan is hier in de wijk, met elkaar voor elkaar. Ruud van Gelder, de penningmeester, merk je dat hier in Charloes? Ja, dat merk je enorm. Je ziet echt hoe iedereen betrokken is bij de situatie, hoe we elkaar willen helpen. Er wordt ingezameld, er komen mensen langs met luiers, babyspulletjes, maar ook met schoenen, jassen. Iedereen is ermee bezig en we worden door iedereen gebeld of ze kunnen helpen en hoe we elkaar kunnen helpen. Dus dat is gewoon echt een goed gevoel en we willen de mensen ook het gevoel geven dat ze een thuis hebben bij ons als SV Charloes. Dat is heel belangrijk voor ons. En er is een crowdfundingactie gestart. Doel 100.000 euro. Vanochtend stond hij op 5.000? Vanochtend stond hij nog onder de 5.000 euro. En we zijn inmiddels een paar uur verder. Het is nu rond 4 uur. En we zitten boven de 10.000 euro, richting de 11.000. Om financiële steun te verzamelen en deze te gebruiken voor noodhulp aan degenen die het meest behoeftig zijn. Welke behoeften zijn er? De mensen zijn echt allemaal dakloos geworden. De onbewoonde woningen, alles wat in de woningen aanwezig was, is verdwenen. Daardoor hebben ze heel erg behoefte aan kleding, schoenen. Maar daarnaast natuurlijk ook geld om weer nieuwe spullen, meubelen straks. En de woning weer bewoonbaar te kunnen maken. Waar verblijven die mensen nu? Voor zover ons de informatie bereikt heeft, zitten ze in hotels. Zijn ze ondergebracht. Uiteraard is dat een tijdelijke oplossing. En ook daarvan zijn er mensen die jullie kennen hier. Het komt dichtbij. Het komt sowieso dichtbij omdat het onze wijk is. Maar behalve de jeugdtrainer die overleden is, hebben we ook nog een jeugdspeler die in het gebouw woonde. En die hals over kop met zijn ouders en zijn broertjes en zusjes ook naar het hotel is verplaatst en op dit moment niks heeft. En zo is het stil op deze vrijdagmiddag. Morgen, zaterdag, geen voetbal. We hebben besloten om alleen maar te herdenken en spullen in te laten leveren voor degenen die dat nodig hebben. En we gaan pas volgende week weer aan voetbal denken. Verslag was dat van Harm van Attenveld. Zometeen is er in Rotterdam een persconferentie over die explosie. En daarvan hoort u ook hier op Radio 1. En hoe zijn IS-vrouwen die terugkwamen naar Nederland hier berecht? Een studie in meerdere Europese landen geeft daar een beeld van. Hoort u zo, eerst het nieuws. NPO Radio 1. Juri Stubenitski. Nog steeds zijn er boerenacties aan de gang bij meerdere grensovergangen tussen Nederland en België. Bij Eersel, Markiezaad en Hazeldonk zijn de overgangen dicht. Af en toe mogen er enkele auto's of bussen langs. In de Jordaanse hoofdstad Amman eisen honderden mensen dat de hulporganisatie voor Palestijnen weer geld krijgt, de UNRWA. De organisatie raakte in opspraak nadat medewerkers ervan werden beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de terroristische aanval van Hamas op Israël. Het bedrijf Tinka, waar je spullen op afbetaling kunt kopen, krijgt een boete van 1,7 miljoen euro. Volgens toezichthouder AFM heeft het bedrijf klanten onverantwoord veel geld geleend. Met Tinka kun je spullen kopen en in de 2 weken daarna afbetalen. En de politie heeft een man opgepakt die een dure viool uit een trein zou hebben meegenomen. De viool van ruim 30.000 euro werd in oktober gestolen uit een trein in Amsterdam. De verdachte zit vast en de viool is nog niet teruggevonden. Juri, dankjewel. Marco, het weer. Ja, dat is grijs op de meeste plaatsen. Hoewel er in het westen een paar opklaringen voorkomen. Maar ja, we hebben er niet zoveel aan, want de zon gaat nu zo langzamerhand onder. Het wordt donker en de rest van het weekend hebben wolken nog steeds de overhand. Nou, voorlopig is het nog wel op de meeste plaatsen droog. Later vannacht kan er in het noordoosten wat regen vallen. Morgen op meer plaatsen af en toe wat regen of motregen. De grootste en eerste hoeveelheden lijken weggelegd voor de late zaterdag, namiddagavond en de nacht naar zondag. Maar ook zondag overdag zal het zeker niet droog blijven. Wel met perioden, maar bewolking houdt de overhand en soms dus wat nattigheid. Temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Komende nacht en ook de nacht naar zondag komen we maar net onder de 10. En overdag zitten we er net boven in de dubbele cijfers, dus dat wel. Maandag is waarschijnlijk een droge dag met een klein beetje zon. Later op de dinsdag gaat het regenen en dat luidt dan weer een natte en winderige periode in. Marco, dankjewel. Files en gedoe aan de grens, Helene. Ja, eigenlijk alleen gedoe aan de grens. In de rest van het land staan nauwelijks files. Maar de wegafsluitingen bij de grensovergangen zijn wel problematisch. De A4 is dicht bij Markiezaad, de A67 bij Eersel. En ook op de A16 bij Hazeldonk moet je rekening houden met veel vertraging door protesterende Belgische boeren. Op de A16 richting Antwerpen staat een file van 4 kilometer en de vertraging is daar een uur. Verder op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Moergestel een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel voor knooppunt Hooipolder. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Hoe vergaat het Nederlandse vrouwen die terugkeerden uit IS-gebied? 10 jaar geleden vertrokken de eerste, vaak jonge vrouwen, naar dat gebied. Nu ligt er een dik rapport over hoe verschillende Europese landen de vrouwen die zijn teruggekeerd of teruggehaald hebben berecht. Inmiddels zijn 40 van deze vrouwen weer hier. Tanja Meera is onderzoeker bij het Internationale Contraterrorisme Onderzoekscentrum ICCT. Goedemiddag, mevrouw Meera. Goedemiddag. Die 40, zijn die allemaal vastgezet? Sommige zijn alweer vrijgelaten. Dus van de 40 die nu terug zijn gekeerd, zijn sommige lopen de onderzoeken nog. Dus die moeten nog vervolgd worden. Dat zijn er ongeveer 12. En er zijn al heel veel vrouwen inderdaad al vervolgd en berecht. En sommige zijn in afwachting van hoger beroep. Laten we even, Lammert, terug in de tijd gaan. 10 jaar geleden, toen het kalifaat werd uitgeroepen. Ja, de islamitische heilstaat. 2014 was het dat ISIS het kalifaat uitriep in delen van Syrië en Irak. Een staat geregeerd door een kalief, een opvolger van de islamitische profeet Mohammed, waar de strenge islamitische wetten golden. IS werd na verloop van tijd militair grotendeels verslagen. In 2019 verloor de organisatie het allerlaatste restje grond. En dat was het einde van het kalifaat. Ja, maar inderdaad. Ja. Dat was het, maar niet van de jihad. Nee, klopt. De dreiging van door IS aangestuurde aanslagen in Europa werd in 2023, vorig jaar, dus hoger ingeschaald dan het jaar ervoor, meldde de AIVD. Tegelijk schreef de AIVD in 2023 dat het aantal gepleegde aanslagen in Europa sinds 2011 nog nooit zo laag is geweest. Ja, mevrouw Meera, toen dat begon met het kalifaat, toen gingen duizenden veel jonge mannen vanuit Europa daar naartoe, vanuit Nederland ook. Zo'n 100 vrouwen gingen vanuit Nederland. Die werden ook wel IS bruiden genoemd, dat klonk bijna romantisch. Ja, klopt. Ik denk dat dus ook een van de grote problemen is dat er een beeld is dat dit inderdaad alleen maar onschuldige vrouwen zijn die daar naartoe gelokt zijn. En verder geen enkele rol hebben gespeeld bij het kalifaat. En je hoort wel steeds vaker ook verhalen van vrouwen die wel degelijk een rol hebben gespeeld of in de propaganda of op een andere manier ondersteuning hebben gegeven aan IS. En uit ons onderzoek blijkt dus ook heel duidelijk van vrouwen zijn veel meer dan alleen maar jihadbruiden. We zien ook dat soms vrouwen zowel slachtoffer zijn, maar ook dader kunnen zijn. Dus dat ligt veel genuanceerder. En het beeld ons alleen maar neer te zetten of alleen als jihadbruiden of als monsters is dus gewoon niet correct. Mm-hmm. En dat helpt ook niet om een goede aanpak daarop op te zetten. Ja, om één manier van aanpak daarvoor voor te gebruiken. Lammert, onze collega, oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen, is veel geweest in Irak, in Syrië. Ja, en daar had hij ook contact met deze vrouwen toen ze na de val van IS geïnterneerd waren in kampen. Ik heb een aantal van die vrouwen toentertijd gesproken in verschillende kampen in Syrië. Ik denk dat de meeste eigenlijk een beetje sneuwe figuren zijn. Jong, verkeerde keuzes gemaakt, verkeerde radicale vriendjes, van huis weggelopen, niet per se zelf radicaal. Inmiddels bijna allemaal daar moeder geworden, want ze waren de broedmachines van het kalifaat. Maar er is ook een categorie vrouwen die wat steviger in hun schoenen stonden en zelf radicaal waren. Bewust daarheen zijn gegaan omdat ze zo graag bij IS wilden zitten. En die dan soms nu dan zeggen dat ze klaar zijn met IS, maar van wie je hoopt dat het echt zo is. En dat is vaak moeilijk te peilen, vind ik. En je moet dus ook hopen dat ze na gevangenschap geradicaliseerd zijn en niet weer in een bepaalde kring verder gaan. Wat zegt Hans-Jaap Melissen? Mevrouw Mera, u hebt onderzoek gedaan naar de rechtszaken die er zijn geweest. Hè? 28 inmiddels in Nederland, naar deze vrouwen. En het lijkt me dan inderdaad heel lastig om te bewijzen wat de betrokkenheid precies is geweest. Klopt, dat was zeker in het begin heel erg lastig. En wat je ziet is ook dat de eerste vrouwen die zijn uitgereisd en die eigenlijk ook terugkwamen voordat het kalifaat werd uitgeroepen in 2014... dat vele van hun niet vervolgd werden. Sommige van hen werden wel gehoord als getuigen. Maar in de periode daarna, dat toen vrouwen zijn gegaan en er ook meer bekend werd over hoe IS in elkaar zat, kwam er ook een duidelijke beeld welke verschillende rollen vrouwen hebben gespeeld. En het lastige bij de vrouwen is dat de grote deel van de vrouwen hun taken zitten binnenshuis. Dus om daar informatie over te verzamelen is lastig. Je ziet dus ook dat de meeste vrouwen, niet alleen in Nederland, maar ook in de omliggende landen, vervolgd worden voor deelname aan een terroristische organisatie. Maar als je dat ontleedt en eigenlijk ontcijfert van wat betekent dat, want ook mannen worden vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie, maar die zijn dus veel vaker betrokken geweest bij geweldshandelingen. En als je dus naar die rechtszaken kijkt, wat wij dus zien is dat inderdaad vooral voornamelijk logistieke support hebben gegeven. En dat kan zijn van koken tot schoonmaken of administratieve taken. Andere functies of activiteiten waar de vrouwen bij betrokken waren is bij propaganda. En ook het organiseren of het van de reis er naartoe voor hunzelf of voor anderen. Ja. Dus dat beeld herkennen wij, dat je dus inderdaad vrouwen hebt die dus een getraumatiseerd zijn, of al voordat ze erheen gingen, of in de periode daar. Maar dat je dus ook vrouwen hebt die dus wel degelijk vanuit ideologisch perspectief erheen zijn gegaan. En daar is meer zicht op gekomen. Is het vandaar ook dat, want dat begrijp ik ook, dat de zwaarte van de straffen is toegenomen de afgelopen jaren? Wij zien inderdaad dat de zwaarte van de straf is toegenomen. En dat heeft niet te maken met of ze ideologisch gemotiveerd zijn. Er wordt gekeken naar wat voor bewijs er is van wat voor type activiteiten ze hebben gedaan. En wat wij gewoon zien is dat bijvoorbeeld in de omliggende landen, in met name Duitsland, daar zie je dat steeds dat er een behoorlijk aantal vrouwen vervolgd zijn voor oorlogsmisdrijven. Waaronder plundering als een oorlogsmisdrijf en het houden van Jezidi slaven als een misdrijf tegen de menselijkheid. En in Nederland, naar alle waarschijnlijkheid, worden er ook twee vrouwen, twee vrouwelijke terugkeerders vervolgd voor internationale misdrijven in de komende maanden. De vrouwen die gevangen zitten, die worden vastgehouden op de terroristenafdeling in Zwolle, hè, speciaal voor vrouwen. Daar zitten ze bij elkaar. In uw onderzoek worden zij modelgevangenen genoemd. Ze zouden anderen niet radicaliseren, ze zouden niet gewelddadig zijn, ze lijken niet gevaarlijk. Maar wat Hans-Jaap Melis eerder ook zei, van ja, je hoopt dan dat dat zo is. Je hoopt dat er inkeer is geweest, of in ieder geval dat ze later niet weer tot terroristische daden over zullen gaan. Zul je dat altijd moeten monitoren, ook daarna nog, na de straf? Wat onderzoek uitwijst is dat de kans op recidive in het eerste jaar het grootst is. Dus dan is het met name van belang om te zorgen dat er dus voldoende toezicht, maar ook met name zorg is. Hoe meer je inzet op die reïntegratie, hoe kleiner de kans is dat ze wellicht inderdaad weer een terroristisch misdrijf zouden plegen. Maar wat ik denk wat ook heel belangrijk is, uit ons onderzoek blijkt dat de vrouwen doorgaans veel minder een crimineel verleden hebben dan de mannen. Dan de mannelijke terugkeerders. En inderdaad, niet alleen in Nederland, maar ook in de omliggende landen zien we dus inderdaad dat het lijkt erop dat inderdaad in de gevangenis dat de vrouwen rustig zijn. We zien daar weinig pogingen tot ontsnappingen, inderdaad. Geen geweld en geen radicalisering. Maar dat is uiteraard geen garantie. Dus vandaar is het inderdaad belangrijk om te zorgen dat er toezicht is. Maar 100% risicovrij samenleving, dat bestaat niet. Maar je kan er wel op inzetten, zoveel mogelijk op en tijdens detentie, op de reïntegratie. Ja. Ik dank u wel voor uw toelichting. Onderzoeker Tanja Mera was dat van het Internationale Contraterrorisme Onderzoekscentrum ICCT. Feit of fictie? Gaan we het weer over de publieke omroep hebben, Lammert? Ja, het gaat deze dagen natuurlijk over dat rapport van de Commissie van Rijn. Bij Umberto in zijn talkshow gisteren spraken Tina Nijkamp, oud-programmadirecteur van SBS6, en Jan Slachter, directeur van Omroep Max, over de kosten van de NPO. En volgens Nijkamp gaat er volgend jaar heel veel geld naar de publieke omroep, ongeveer 1 miljard euro. En daarop zei Slachter dit. Een sterke publieke omroep is van essentieel belang. En dat miljard, dan zijn we nog steeds een van de goedkoopste publieke omroepen van Europa. Dat weet je ook. We staan op nummer 15, 16. We hebben een van de goedkoopste publieke omroepen van Europa. 15e of 16e plaats. Ja, blijkbaar. Maar ik vind een miljard toch wel erg veel. Dus we belden eerst met internationaal media consultant Uge Boonstra. Hij vertelt hoeveel geld er ongeveer jaarlijks naar de publieke omroep gaat. Ja, de totale begroting van de publieke omroep in zijn algemeenheid, dus niet alleen de NPO, maar de hele publieke omroep bij elkaar, dat ligt ongeveer rondom een miljard euro. Ja, een woordvoerder van het ministerie van Financiën bevestigt dat het totaalbudget vanuit het Rijk naar de NPO dit jaar inderdaad ongeveer 960 miljoen euro is. En dat is dan inclusief het kopen van sportrechten voor dure evenementen zoals het WK voetbal en de Olympische Spelen. Dus niet alleen ons salaris, Suzanne. Oké, goed. Dan gaat dit jaar dus bijna een miljard naar de NPO. Ja, is dat dan, hè, want daar gaat het om, veel of weinig vergeleken met andere landen? Ja, Boonstra vertelt dat je hiervoor de kosten voor de publieke omroep moet vergelijken op basis van kosten per inwoner van land. Als je het per inwoner bekijkt, dan zit Nederland laag in de middengroep, zou ik zeggen. Landen die veel hoger budget hebben zijn Duitsland, Frankrijk, Zweden, Verenigd Koninkrijk. Die zitten allemaal veel en veel hoger. Italië zit ongeveer op het niveau van Nederland. En dan heb je de Zuid-Europese landen en de Oost-Europese landen. Ja, dat is een apart verhaal. Daar is de kwaliteit van datgene wat er wordt uitgezonden ook veel lager. Maar daar zijn de budgetten dus ook lager. Mm-hmm. Publieke omroepen in andere landen zijn duurder. Ja, in Duitsland bijvoorbeeld. Wiebke Pietlik van het Duitsland Instituut vertelt ons hoe het daar geregeld is. Duitsland heeft wel een echt ander systeem dan Nederland. Ze hebben daar nog wat wij vroeger in Nederland kijk- en luistergeld noemden. Dus dat heet in het Duits de Rundfunkbeitrag. Dat is dus een bedrag dat ieder huishouden betaalt voor de publieke omroep. Dat was in 2022 ongeveer 18 euro per huishouden. En dat levert dan samen ongeveer 8,5 miljard op. Dus dat is wat de publieke omroepen ter beschikking hebben. Ja, goede oude tijd. Duitsland heeft dus nog kijk- en luistergeld. Dat hadden wij tot 2000 ook. Ken je dit spotje nog? Hé, hey, jij. Ja, jij daar. Zit jij stiekem tv te kijken zonder kijk- en luistergeld te betalen? Weet je dat je daar een behoorlijke boete voor kunt krijgen? Kom op, joh. Uit je luie stoel. naar het postkantoor voor je aangifteformulier en brochure. Ja. Zie je dat wel. Je televisies kunt verstoppen. Ja, dat je inderdaad als de inspecteur langskwam. Ja. Nou, dat is waar eenmaal. Duitsland heeft dus dankzij dat kijk- en luistergeld 8 miljard per jaar voor de publieke omroep. Stuk meer dan in Nederland. Waarom kunnen wij het eigenlijk met minder? Ja, Duitsland is natuurlijk een stuk groter, maar er is nog een verschil volgens Boonstra. We moeten wel. We hebben gewoon voor het aantal zenders wat we hebben in Nederland niet voldoende budget. En dan moet je wel tegen lage kosten produceren. Dat is voor lage kosten kwalitatief hoge programmering. Dus kleiner land, kleinere budget, dan is er veel meer efficiëntie nodig. Nou, samenvattend, volgens Jan Slachter hebben we een van de goedkoopste publieke omroepen van Europa. Feit of fictie? Nou, Oege Boonstra vergelijkt de kosten voor de NPO met andere Europese landen en concludeert dat Nederland in de lage middengroep zit. Er zijn landen waar het goedkoper is. Maar Slachter zei dat we op plek 15 of 16 staan. Nou, dat kunnen we niet helemaal hard maken, maar we zijn inderdaad wel een van de goedkoopste. Oké. Helene, hoe is het met verkeer? Ja, het gaat op heel veel plaatsen heel erg goed. Behalve in het zuiden, want daar zijn diverse grensovergangen dicht. De A16 is niet meer helemaal dicht bij Hazeldonk, maar er staat wel een lange file van Breda naar Antwerpen. Tussen industrieterrein Hazeldonk en Meer is de vertraging nu ruim een uur. Nieuws via de NOS dan komt uit Rotterdam, want daar is de persconferentie bezig over de explosie in Rotterdam-Zuidwijk afgelopen maandagavond. Rijnmond-verslaggever Michael Komans die luistert mee op dit moment naar de lokale burgemeester. Simons, Michael, wat is er tot nu toe gezegd? Ja, er zijn vooral heel veel woorden uitgesproken van betrokkenheid. Hè. Maandagavond noemde de lokale burgemeester het om 8:30. Dat was een ramp wat Rotterdam overkwam. De vlammen waren zo heftig, zei hij, dat de volgende ochtend dit pas kon worden gedoofd. Maar bij de persconferentie was ook politie en justitie zit ook aan tafel. En ze legden uit bijvoorbeeld over hoe onveilig die situatie was. En dat ze echt niet anders konden. Hè. Dus dat zoeken naar die vermisten totdat veilig werd gesteld. Dat het veilig genoeg was om deze vermisten te zoeken. Op dit moment weten we dat er 3 lichamen zijn gevonden, waarvan 1 stoffelijke resten. We weten dat een 43-jarige man is uit Rotterdam, een 22-jarige Spanjaard. En vanmorgen vroeg werd er dus het 3e slachtoffer gevonden. De identiteit daarvan, ze hadden gehoopt dat vandaag al te melden, maar dat laat nog op zich wachten. Daar zijn ze nog mee bezig. Ja, daar dus nog enige onzekerheid, zou je kunnen zeggen. Wat gebeurt er op dit moment nog op de plek van de explosie? Nou, op dit moment zijn ze nog druk bezig met onderzoeken, vooral met daglicht. En politie heeft tijdens de persconferentie laten weten dat er nu een onderzoeksteam met specialisten wordt opgezet. Geleid door het Openbaar Ministerie overigens. En dat onderzoek zal zich volledig richten op de oorzaak dus van de explosie. Nou, enkele journalisten, collega's konden al net even vragen stellen. En daar wel gelijk naar boven dat er ergens rondom, en dat is nog niet helemaal duidelijk, want dat wil het Openbaar Ministerie niet zeggen, maar dat er een acetonlucht is geroken, dat er ook een meting is gedaan, maar dat er uiteindelijk niks is gevonden waar dit vandaan kwam. Het Openbaar Ministerie zegt wel van wij met klem benadrukken dat we alle scenario's nog steeds open houden, of dit een aanslag is, een strafbaar feit of wat dan ook is. We houden alles open. Dus het onderzoek, gaf het Openbaar Ministerie ook aan, zal waarschijnlijk lang duren. Michael Komans, verslaggever van Rijnmond, dankjewel. Meer dan de helft van de restaurants heeft de allergene informatie niet op orde. Als je een allergie hebt, dan let je goed op wat je bestelt. Maar vaak wordt het je nog veel lastiger gemaakt door onduidelijke of onvolledige informatie die je krijgt. En dat is niet alleen in restaurants zo. Het gebeurt ook in zorginstellingen. Psycholoog Nadine Faust is hier van de Stichting Voedselallergie. Goedemiddag. Zonder het meteen over kwalen te willen hebben, maar u hebt zelf allerlei allergieën, hè? Ja, klopt. Ja, waarvoor? Ja, mijn belangrijkste allergieën zijn eigenlijk noten, pinda en ei. En zelf reageer ik ook heel heftig op basilicum en oregano. Maar dat is wat minder bekend allergeen. Ja, maar ja. Wat betekent dat dan als je uit eten gaat? Ja, nou, dat is best lastig. Ja. Want uit eten gaan doe je natuurlijk vaak met de sociale gelegenheid ook. En dat is natuurlijk heel leuk. Maar voor mij is dat minder ontspannen. Want je staat toch aan de hele tijd. Je bent aan het checken van, word ik goed begrepen? Heb ik op mijn bord liggen wat ik echt mag? Want het begint al met van, trouwens, ik... Precies. Ja, ik kan dus niet tegen de hoogte. Want wat gebeurt er als je basilicum bijvoorbeeld krijgt, per ongeluk? Ja, dan kan mijn keel heel erg dicht knijpen eigenlijk. Krijg je weinig lucht. Ik heb er ook wel eens door in het ziekenhuis gelegen. Zo. En per persoon die allergie heeft verschilt natuurlijk weer heel erg wat voor klachten je krijgt. Maar in het ergste geval kan je eraan overlijden. Dus die angst zit er natuurlijk ook altijd dat dat zou kunnen. Ja, ja. Dus even terug naar dat restaurant. Op het moment dat u graag over zou willen geven aan een gezellig avondje, zit je toch de hele tijd te denken van, klopt het wel? Hebben ze het wel goed begrepen? Hebben ze wel naar me geluisterd? Klopt het wat er op de kaart staat? Precies. En daarom is thuis eten maken veel fijner, want dan heb je de controle. Maar als je uit eten gaat, dan geef je de controle eigenlijk uit handen. Want dan krijgt het personeel die controle over hoe jij je gaat voelen. Dus daarom wil ik ook aan checken, begrijpen ze me goed? Lukt het goed? En het is ook een sociale drempel, want je moet wel iets vertellen over jezelf aan personeel die je nog helemaal niet kent. Ja. Heb je eigenlijk het idee dat het personeel dat al vervelend vindt? Dat ze je vinden zeuren of zo? Ja, dat ligt er heel erg aan. De ene keer merk je dat er heel veel begrip is en wordt het heel goed opgepakt. En het andere moment voel je gewoon dat het een beetje, dat je echt tot last bent eigenlijk. En dan is altijd even goed checken van, kan ik hier wel eten of kan ik toch beter vertrekken eigenlijk? Ja. De NVWA, Lammert, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, komt vandaag met cijfers over informatie in restaurants en in zorginstellingen. Wat staat daarin? Ja, vorig jaar hebben ze bij ruim 6500 bedrijven gecontroleerd of zij hun klanten juist informeerden over allergenen. Bij ongeveer 1/3 informeerde het bedrijf op geen enkele manier over allergenen in levensmiddelen. Bij 16% werd er alleen mondelinge informatie over gegeven en bij 12% ontbrak een zichtbare vermelding. Allergenen zijn dus voor de duidelijkheid eiwitten in voedsel die allergische reacties kunnen opwekken, zoals dus ei, vis, pindanoten, mosterd en melk. Maar ook basilicum dus, blijkbaar. En restaurants zijn verplicht die aan hun klanten mee te delen. Maar in bijna 52% van de gevallen gebeurt dat dus onvoldoende. Ja, mevrouw Fausten, wat zegt u dan? Ja, nou, dat is jammer dat dat zo is. Mm-hmm. Het is wel heel goed dat er onderzoek naar wordt gedaan. Ik denk ook goed, hè, ook met dit gesprek en de aandacht die er nu ook is in de media, dat is natuurlijk supergoed dat dat nu, nou ja, dat het ook duidelijk is dat dat ook belangrijk is. En ook even, de basilicum is bijvoorbeeld echt iets waar ik dan zelf allergisch voor ben. Maar inderdaad, de allergenen waar veel mensen allergisch voor zijn, gaat toch om 500.000 Nederlanders. Dus het is wel fijn als die ook gewoon uit eten kunnen. Ja, maar dan zegt u fijn dat er nu aandacht voor is, maar het is toch niet voor het eerst? Nee, klopt. Ja. Nee, dit is niet voor het eerst. Nee, want 2 jaar geleden was het ook al. Maar is er sindsdien iets veranderd, weet u dat? Nou, heel specifiek in details. Dat moet ik eerlijk zeggen, weet ik niet. Maar dat dit nu weer naar buiten komt, blijkt wel dat er nog heel veel winst te behalen valt eigenlijk. Ja. Gelukkig gaat het ook in ongeveer de helft van de gevallen wel goed. Hè? Ja, precies. Maar het is wel zo dat het duidelijk is. Het is ook nog eens, blijft een soort Russisch roulette dan. Ja, precies. Ja, de helft van de gevallen, maar eens even kijken hoe het uitpakt. Ja. Ja, en dat is ook een bevestiging, moet ik zeggen, hoor. Want bij mij, ik voel ook, de ene keer gaat het goed en de andere keer niet. Hè? Dus dat is ook een beetje die 50-50 die je zelf ook al voelt. Ja. Dat het lastig is om uit eten te gaan. Ook. Ja, dus maar dat het niet goed gaat, betekent dat u regelmatig toch iets voelt. En vooral dat je dan toch soms niet doorzet met het uit eten gaan. Dus dat je gewoon voelt van oké, ik word niet begrepen of de informatie is er niet, dus ik kan hier niet eten. Ja. Dat is dan vooral voor mij de drempel. NVWA neemt het heel serieus, heeft ook boetes, waarschuwingen uitgedeeld. Maar 1 op de 10 bedrijven is dan toch op dezelfde voet weer doorgegaan. Ja, en ik denk, het is natuurlijk goed dat daar aandacht voor is. En ik denk ook het stukje dat ze bewust worden van dat wij als doelgroep van mensen met een voedselallergie, we vinden het ook heel moeilijk om uit eten te gaan. En als we dat doen, dan is het natuurlijk super fijn als die ervaring gewoon goed is. En wij voelen gewoon soms heel erg dat we tot last zijn. Hè? Dus dat is ook gewoon fijn, denk ik, om te weten dat dat een stukje begrip, de kennis in huis halen, dat zal zoveel kunnen uitmaken. Ja. Het heeft toch ook met gastvrijheid te maken? Ja, precies. Ook, ja. Het aantal mensen, Lammert, met een allergie, stijgt dat eigenlijk? Nou, dat hebben we gevraagd aan Monique Gorissen. Zij is kinderarts en allergoloog bij het Deventer Ziekenhuis. Ja, dat stijgt zeker. En dat stijgt al misschien al wel tientallen jaren. En we hebben eerst een toename gezien in het aantal mensen met hooikoorts. Dat lijkt nu langzamerhand met name te verergeren, dat het ernstiger is en dat het op jongere leeftijd begint. Dus hooikoorts nam eerst enorm toe en nu verergert het eigenlijk. En we zien de laatste 10, 15 jaar dat voedselallergieën ook echt fors toenemen onder jonge kinderen. En dat in toenemende mate op eerste hulpen en op de kinderspreekuren van de ziekenhuizen kinderen zien met ernstige reacties op voeding. Maar er zijn ook preventieve oplossingen. Zo wordt door verschillende allergologen bijvoorbeeld aangeraden om kinderen al vroeg pindakaas te laten eten, om ze zo aan pindas te kunnen laten wennen. We vroegen Gorissen of zij dat ook een goed idee vindt. Ja, dat is zeker een oplossing. En dat kun je begrijpen als je begrijpt hoe het afweersysteem werkt. En dat hebben we de afgelopen jaren steeds beter begrepen. Hoe het afweersysteem van jonge kinderen, maar ook van volwassenen werkt, is dat het continu meet in de omgeving wat er is. In je voeding, in de inademingslucht, op al die plekken meet je wat erin zit. En als daar veel verschillende dingen in een klein beetje in zitten, dan is dat geruststellend voor je lichaam. Dus hoe diverser en hoe minder hoge pieken van één ding erin zitten, hoe beter dat voor je immuunsysteem is. Ja, mevrouw Fausten, denkt u dan hadden ze mij maar heel veel pindakaas gegeven vroeger? Ja, het klinkt eigenlijk te eenvoudig voor woorden bijna. Ja, en het is ook, er wordt ook super veel onderzoek naar gedaan de laatste jaren. En eigenlijk altijd al natuurlijk. En toen ik klein was, was natuurlijk de visie weer heel anders dan wat het nu is. Dus voor mij als volwassene is het weer anders dan een kind wat nu geboren wordt. Dus ik denk super goed dat daar nu zoveel onderzoek naar wordt gedaan. Zodat ook voorkomen kan worden gezien dat het nu zo toeneemt. Ja, ja, want dat het toeneemt, hebt u daar een verklaring voor? Nee, dat zou ik echt niet weten. Maar ik denk wel dat het daardoor, ook als je het hebt over die horeca, de kans dat er iemand in jouw restaurant zit met een allergie, die wordt natuurlijk wel steeds groter op deze manier. Steeds grotere groep die ook misschien angsten daardoor krijgt. Dus extra belangrijk voor die positieve ervaring ook. Ja, wat zou je nou zelf graag willen, gewoon als consument, als horecabezoeker? Ja, nou, een stukje begrip. Dat is echt soms echt al de helft van het gevoel dat je je veilig voelt. Het gevoel van veiligheid is super belangrijk als je ergens gaat eten en je hebt een voedselallergie. Dus soms die geruststelling of even, ik ga het even checken met de kok. Dat je gewoon merkt dat iemand moeite doet en de informatie gewoon op orde hebben. Dat ze weten wat erin zit. Dus dat het op de menukaart staat. Ja, al. Of een aparte allergene kaart. Of dat ze nog eventjes kunnen nalopen wat zit er precies in. Dat is super fijn altijd. Mm-hmm. Ja. Ja, want het moet toch weer een feestje kunnen worden op de een of andere manier. Precies, ja. Okay. En dat zou super fijn zijn. Ja. Ja. Ja. U bent Nadine Fausten, psycholoog van de Stichting Voedselallergie. Fijn dat u hierover wilde vertellen, dit onderwerp vanavond ook in onze tv-uitzending om 17:15 op NPO 1. Goed, Lammert, we zijn toch tegen het einde van deze uitzending aan het aanlopen. Wat is er nog? Nou, wat voor datum is het vandaag? 2 februari. Ja, en 2 februari 2002 was de trouwdatum van Willem-Alexander en Maxima natuurlijk. Toen was het heel mooi weer. Ik heb het op een heel klein tv'tje gekeken zonder kijken luistergeld te betalen. Maar goed, Engeland heeft natuurlijk de crown, maar in Nederland hadden we helemaal nog niet zo'n serie. Maar daar komt binnenkort verandering in, want er komt een nieuwe dramaserie over koningin Maxima. En de trailer werd dus vandaag op haar trouwdag online gezet. Even een paar kleine stukjes daaruit. Hé, wacht een beetje toch. Mama, pap, het is Maxima. I can see why he likes you. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. They are saying that your father will not be allowed to attend our wedding. For the photo. Maxima. And you call this not a big thing? It's not what I'm saying. Max, to hell with politics. Keep your light shining. You want some advice from an old veteran? Stay who you are. Screw everyone. All I care about is you. Keep your light, so keep your light. And what makes you happy? Shining. Ja, de monarchie is weer tot een romantisch sprookje geworden. Met zo'n muziek, de Amerikaanse bombastische trailer. Het ziet er heel veelbelovend uit. Maar we zullen helaas nog even moeten wachten, want de hele serie is pas vanaf 20 april te zien op Videoland. Oké, goed, dat was al. Op televisie zijn we er dus vanavond 17:15, NPO 1. Online zijn we er op 1vandaag.nl en hier op de radio. Zometeen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag en straks een fijn weekend. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Wij moeten kijken naar draagvlak. En ik garandeer u, dat draagvlak is er niet. Ruim 1 op de 3 gemeentes vangt al jaren geen asielzoekers op. De gele bus van 5 dagen reist deze week door Nederland. Met als vraag, wat betekent de spreidingswet voor jouw gemeente? Je moet het kunnen uitleggen aan die bevolking. Ik kan dat ook niet, 100%. Dus dan sta ik er ook niet achter. Ik praat met verschillende inwoners, ondernemers en het COA over noodopvang en AZC's. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30 persoonlijke verhalen over de opvang van asielzoekers en wat dat doet met de regio. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor.